أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون المحصنات محکی دعا احکامات د زنا متعلق ذکر شو. دا یو دریم حکم دی چا حکم د تهمت د زنا دی، نو دا د زنا متعلق خبر دی. نو دا دریم حکم اغا دل دکی ذکر گئی نو اللہ جل جلالہ د تومت تذکرہ کئی چی اغا کسان اغا سڑی یرمون المحصنات چی اغا تومت اولگئی پا پاک دامن خزو محصناتو دائی قرآن کے زیب زیڈی ریمانی را گلی. نو یو توست ماویلو چه سم سار کولشی سڑے وادکڑے اغت محسن و یو دی احسان دا پارا ما پینز شرطو نا ذکر کرو چه کم رجم کولشی پکانو سم سار کولشی. یو دل تا محسن مراد دا محسن حضا محصنات خزی، نو دا دینا کمی خزی مراد دی چه آزانی بالغی مسلمانی او پاک دامنی، یعنی مخ کے پیچھا دا زنا تومت لگولے نئی، مخ کے پیچھا زنا تومت لگولے نئی، پدا سے خزی تومت لگی. آزادہ بالغا مسلمانا پاک دامن، یعنی چه مخ کے پاکی باندے تو مت چا لگو لینی. آئیو سڑے را پاسی باغی خزید سن زناب لیمو لگی، نبیا لازمی خبر را چی زنا دی پچارا وارو لینو داغی دا پارا سلور گواہان بکار دی. آیات ترازو خداغی نمخ کی لل شے سمسلی ہو رہے، آغا طرف دا زین متوجہ کنو پایات بپوش. اللہ فرمائی بیائی سلور گواہان پدی باندی رانڈا سم علم یا تو بیار باتے شہدہ. نو یو سو مسئلے ہو رہے، یو مسئلے دا ہو رہے چی پدی باندی اتفاق دا علماء ہو دے چی دی زنان دا ثبوت دا پارا سلور گواہان پکار دے. خبرم زین دالا او سلور گواہان سڑی پکار دے، نپا دریو گواہانو سر ثابتی، نپا دواو نپا یو سر، ندپا خضو پا گواہ سر. دا یو مسئلہ یاد ہو ساتے. او گواہی با دا سنکا جی پلان کی ویلی دیو دویلی، یا مطلب سادر کی پٹو مالی دیلی دی. بلکل دے اینی موکے سلور گواہان چی گواہی ہوگی چه بالکل واقعی بالفعل لازنانا و نارینا ببت فعلے کی اڑمو او منگلی دی. اب یا زمونگ امام سے بھائی چه راب ام نیچنند یور آگے و سباب ال راگے سلور وڑا با عدالت تا پا جمع باندے رازی پا یوزے باندے او کچری داسی گواهان رانل نو دو تا بیا اتیا کولی ورکولی شی داغی مسئلہ بیانی نو دو زنان پرسو پکاری سلور گواهان یو مسئلہ بیانی شده او دوی مسئلہ پیو زیبانی برازی او دوی مسئلہ سڑی پکار دی یا که سلور گواهان نی یو سڑی پا خپل زان باندی پا خپل اعتراف کئی نو پا اغی کے زمونگا امام سے بوائی سلور اعتراف با مختلف مجالسو کی گئی خبر ہم زیادہ دالا دانا چی پیوز البانی راگ کازی و حاکم دے وما زنا کرے دا بس اگئی علاقہ باری گئی فکانو بانی سنگسار کے دا تھے سلور اکرانا سلور مجالسو او دلائل دا اگئی دیر دی دا اگئی واضح دلیل اگئی حدیث دا ابو حریرہ صحیح حدیث تے ابن عبان روڑے مائز ابن مالک نبی علیہ السلام در آگئے دی پرمیلن اللہ بادا جنا خیانتگرد زان بارا کی دیر کمزوری الفاظ ہوئے زکا پل اعترافی کود گنا نوی پرمیل خائن سڑے چدے آباد یا مطلب حلاک دا خیر نلری سڑے چدے اگر زینات گڑے دا زانی یادو زانی مرادو نبی علیہ السلام وردہ وے لکا وما یدری کمز زینا تا کسی پتر زنا سے دوائی نو دی جاکی او مسئلہ زیمن کی یاد ہو ساتے مستحب داری چی کلا امام تا دا مسلمانان و حاکم تے او سلے را او ایمان زنا شوی دا نو دے با خبر اڑی راڑی را تا با تلکین کی چی دے واپسیو کی بزان پر دوا چی ذکر آگی نو دا مسئلہ ہو رہے بہتر مسئلہ دا چی تاسو کلی دلوں پی پر دوا چوا کخپل دن علت کاروشن بزان باندی پر دوا چوا او کچره قاضی ته مراغه نو قاضی به اول هغه ته تلقین کوي لکه نبی علیہ السلام دی حدیث کې دتا داوي او بعضو روایتو کې نبی علیہ الصلات والسلام دتا وې مړو ایت نه بداسي نشوي کې د شي تاثیر کلول کړي داسې نور الفاظ وته وې خو نبی علیہ الصلات والسلام دت تلقین د خبرې ورکو چې د خبره نه واپس شي او پزان باندې دې پردوا شي نبی علیہ السلام نه داسي بشوي داسي بشوي هغه الفاظ ذکر کولې نشم نو بهر حال دغه خبره وکړه بیا دوباره راغی نبی علیہ السلام ته دغه خبره وکړه نبی علیہ السلام ورهم دغه جواب ورکړه ته څه پته ته پزنا څه بوي بیا په دریمه پیر باندې راغی نبی علیہ السلام وی باسه وو ته مجلس نه بار کو او بیا په دریمه پیر باندې راغی د کسې گفتگو شو د مجلس نه بار کو په سلورم پیر باندې چې کله راغی او سلورم اعتراف به پزان باندې وکړو نو بیا نبی علیہ الصلات والسلام په پرمایل بس دې سنگسار کې خبر هم ځان دل نو دې بیا هغه سنگسار کې شک په یو مجلس کې درې سلور پیرې وې نه ګوره هغه یو پیر اقرار ځان ځان له مجلس کې سلور اقرارونه یا سرور گواهان اغه پکار دی پاتشو زنانه جوا نبی علیہ السلام اغه اعتراف کړو نبی علیہ الصلات والسلام اغه ته انتظار شکل اغه وله حمل کوزي گوزک زنانه با ډایرک نشي سنسر کوله بیا رالا بیا ما شوم نبی علیہ السلام ما شوم بسګي ما شوم لګويش په ور کول چې بیا راغې نو ما شوم لاړو کې بیا وان سري صحابي د اغه د کفالت ذمہ داری واغس نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زبارک نبی علیہ السلام واپس کړو بیا په ور کول چیراله په نبی جدا ک نبی علیہ السلام یو کړي بیا صحابي ذمہ داری واغستا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړ خلکو تغیر پر کنه دو کنه ست سینې پوری او بیا داګه نرس دې سنگسار کړه نو سلور اعتراف دا زمونږ امام سے وای جکل په خپل ځان باندې اعتراف وکړي نو سلور اعترافات پکار نور امامان و یو اعتراف کبیره او دا غی دلیل نشم ذکر کوله مخکې د مزدور غا کیسه مې د ذکر کړې و خبره نه تعال هغه کې صحابي ته نبی علیہ السلام وی اونې سلل شبس کا هغه اعتراف وکړ نو زمونږ جواب التداله چې اعتراف مطلب دا دی چې کم مقبول اعتراف ته سلور اعتراف وکي سلور اقرار وکي نو هغه مراد دی بیا دا مسله ذهن کې هغه دی ځکه کې د نور مزید تفصیل نه کوس آیات تراشه نو الله پر فرمایي چې په دې باندې سلور گواهان رانړ زکه زنا باندې کم سے کم سلور گواهان پکا دی تاسو نو یا ثبوت د پر سره اعتراف کینو سلور اعتراف په مختلفو مجالسو کې اربع شهدا نو سلور گواهان یې پیش نکړ یو گواه پیش شو یا دو گواهان پیش ول یا درې گواهان پیش ول نو پته ولګی دا خبره پای تکمیل ته ورسیدا چې دا کسان دروغجن دي خبره زه تراله او دا زنا ثابت نه ده نو اوس دې تومت لګاو نو دوی باره کې الله فرمای فجلدوهم 80 جلدن دی اتیا کوړې او خید تومت پر سزا کې دې ته سزا د حد الکذب وي دې دې کې ستاسو ذهن ته به وشکار راځي چې دا اوس د زنا کلی چټي ملو چې سلور داسې بل فعل گواهان چې بالکل نارینه او زنانه په مکبه باندې بدفلې کې اړمي دا به څوک پیدا کوي ای خو بده ته انتظار نه کوي نو دا اوس کولو چټي شو نو نه دا خبره نه سلور گواهان ملاوي کې او د سره برابر دي نو لاول تاسو ته ما وې ته په پرده واچو هغه لم پرده په ځان جوړ وکړي ک پرده نه چې نو سلور بالکل تعداد برابر دي او کارت اور لیدلی شوی دی نو بیا گواہی ورکا ورنہ بیا د زنا گواہی مورکا او صادر کی دلی دلی دی نو بیا د صادر گواہی ورکا تا باندې به سزا د تومت ناراضی د زنا د تومت اتیا کروڑی بن ناراضی پات شو د کستار خبر ثابت شو صادر کیو یو کمره کیو یا یو کمرے نه وتل نو د اگې د پر بکازی بیا ګوري چې خلق د داسې قسم ګناونو نه منګي دینه ولګ یو ځای کې اختلاط کول یو ځای پاتې کېدل یا نورې وړې وړې خبرې نو داګې د پر بکازی بیا خپل سوچ کوي چې کوم مناسبه سزا نو هغه سزا به ورته ور کوي او هغه به دا ګناه نه من کوي خو ته به د زنا نوم نالې کچره نوم دې د زنا واغستو او د بلی ګناه دیوانه واغستو مطلب داشي وړې بلا خبرې کېدې شي که داګې نوم دیوانه واغستو او نوم دې د زنا واغستو بیا به ثابت یا به سزا خوري خبره ده تعالی او چې کله دا دې ندلې دلې نو د وړو کې جرم نوم والے چې کم تالي دلې نو لہذا اغه ته بم قاضي ادب ورکی تادیب بو ورکی سزا بو ورکی او لہذا تبم د حد کذب او د تومت نه شي بچي او د معاشره اسلام شي زمون په معاشره کې کزینا دا او کدا نور دغه خرصول شي قیمت پیسې کماو شران بالکل عزت نه خرځي د آیات ساده خبر نه تعالی داګه د پرشری بالکل دا حل نه دي چې کوم عام تور رایجه خبرې دي دا ناجایز دي داګه د پر سزا ده ځکه سزا سر خلک سګيږي منه کوي او عزت سمال نه چې خرچې پاګه باندې پیسې واغست شي نو هغه الټه جرم در جرم شي د یو جرم نه پاسه جو غلپ امتیاز وینځل شي پښتو متل نو دا الله فرمایي ثم لم یاتوا باربعۃ شهدا بے سلور گواہان را نوستل پدی خبره چې په کم زنانه تو مطلب کولې نو فجلدوهم الله وی دې ته سزا ورکه 80 جلدتن اتیا کولې خبره نه انداله اتیا کولې باور کولې شي دې کې یو خبره بلې یا دوساته چې الله جل جلاله خبر وکړه هغه کسان چې په خزه ته مدله نو ګورې دې سره دا لازم نه ده چې سړو په خزه ته مد اولګو دک سزا ده او که خزه په سړو باندې اولګو نو دغه سزا نه ده چونکی واقعیا به داسې راغلی واشان نزول به داسې و نو الفاظ دغه سې ذکر دي ورنه که سړی په خزه باندې اولګو او بیا سلور گواهان نه نوسته یا خزی پا سری باندی اولگو او سلور گواهان پیش نکلو نو چه کم سزا د سری دا پارده نو دک خزا سزا دا تهمت لگون کی خزی دا پارده دوی ما خبر رای دوسا ده چه دا سزا علا دا چه کل پچا باندی تهمت اولگی دو او اغا کازی تاوی دا پا ما تهمت اولگو دا ثابت نکو شران د سزا اتیا کوړې دا ورکواله نو قدم مطالبه وکړه نو چې کوم متهم نه تومت لګولې د قاضي به سزا ورکی خبره ده دا او کچره د مطالبه وکړه چې بچا تومت لګولې د قاضي سزا نشي ورکولې ځکه دا حق د بندره تومت په بنده باندې ولګېدو نو چې چا تومت لګول دي هغه ته سزا ورکول د حق دو بنده دي نو دلته د بنده مطالبه شرط ده کا مطالبه او که سزا ورکړي چې کا مطالبه ونکړه نو سزا باندې شي ورکول او پات شوا چې کم ځای کې بدفعلی ده نو هغه ځای کې الته کې مطالبه ده بنده نشي حق ده الله ده الله کولی ما ته کړی ده نو الته کې یو سړی وي پریم ده د زنانه در طرف ته خلک وي د سړی پری ده نو هغه به پری خوده نشي الته کې حق ده الله ده الته کې د زنانه در طرف یا د هغه د خاندانونو در طرف د مطالبه ضرورت نشته که سړی د اوم بسنګ سارول شي کولی به ورکول شي او که خزه اوم بسنګ سارول شي کولی به ورکول شي مطالبه د ضرورت نشته دلته حق ده بنده ده نو مطالبه هغه لازمی ده ولا تقبل لهم شهاده ابدا ولا تقبل قرا لومبه حکم دا ذکر کړه د متهمین د لپاره چې څوک تهمت زنا لګي اېدا لفظ صریح او واضح ځکه هم یو مسله کې اشاره کوي د زنا د تهمت دک اتیا کوړه حکم دی او کته دین علاوه تهمت ولګي نه داګه دا حکم نه دی داګه حکم ځان لري خبر مې ده قاضی په ثواب دی باندې قران کې اغه ذکر نه دی راځه کو سر داله په لفظ جواب کچره د زنا تو مدونه د اغې لپاره یو سزا ذکر شو 80 نه جلدتن اغا اتیا کوړه دیمه سزا الله فرمایي چې ولا تقبل لهم شهادتن ابدا د داس خلکو د لپاره به همیشه د د گواهی نشي قبول لکه چرې د سبا د قاضي دربار ته لاړ شي او د چا سم عملتي او د کسړې چې په بلې پرون ته مطلب ګولې نو دا متهم کس دی قاضي به داسې متهم کس د تهمت لګون کی کس دا گواہی به قاضي هغه نه قبولې د مردود شهادت ته د قابل اعتبار نه دی پرون د بل مسلمان متهم کړي نو کېدې شي نن دې د قاضي په دربار کې په دې بل باندې درو وې او سګي او گواہی ورنګي نو د دې وجنه د سره مقبول شهادت نه دې مردود شهادت ته شهادت به نه قبلې ابدا همیشه همیشه او درې مې فیصله په الله وري چې ته مته لګولې و اولایک دا کسان چې دي هم الفاسقون الله فرمایي دا د حد نه وتلي خلق دې فاسقان حالت حاضر او توغره الله درې احکامات د متهمینو لپاره ذکر زمونږ معاشره ته وګوره نجیب خلک دی یو په زنانه وبلی په سیړم دی دا کړی دی دی هغه کړی دی غدا کړی دی جنگ بشي تپلان کی زردا سي ډنګلي زردا سي حالانکه دا خبره چې تا وکړل نو شریعت ته باندې درې خبره جاری کړي کتاوی چې پلان کی زردا سي یو زنانه بلی زنانه ته وي یا بلی ته وي سړی زنانه ته وي یا زنانه سړی ته وي نو دا به سلورو گواهانو سره ته مضبوطه که مضبوطه دکړه خوای به سزا وخوري او که ثابت دی اونکړه نو د شریعت په نظر کې ته دوم رسپک شوی چې یو وبتا ته چا بګوال شي کوړي دریم همیشه د پاره ته پاسه کې او دریم دا د چستا گواهی شریعت هغه د مسلمانانو په معاملاتو کې نه قبلې نو د جنگ په دوران کې خلی ته لگا مچول پکاری یو بل باندې اس بیجا تو مدونه لگول اغه نه پکار کنن پدې کې ټیک دا نن خو اسلامی عدالت نشتا خو سبل اخرت خوشته کنه فاسق به پاسه مردود الشهادت په پاسه او د دې سزا دې نه ده سکلې او د اخرت سزا در باندې مر روانه نو سزا د تل تشوا دبل چنې خپل خپل تا لغون ته کې لګام اچول پکاری دخلینا بلا ثبوت خبره اغه اوخکل نی پکا نو الله فرمای وو اولایک هم الفاسقون دک کسان چی دی دا فاسقان دی دا بل آیاتم دی سر لگی دی ټیم برابر دا بس بو والذین کسان چی دی یرمون المحصنات چی دی وشتل کای په پاک دامنو خزو باندې رمی وشتو ته خدل ته تومت مراد دی یرمونا چې تو مطلب گئی المحصنات پاک دامن خو زبان دی ثم لم یاتو بیا دیرونړي به اربات شوادان سلور گواهان ثم لم یاتو بیا رانولی پدې تو مد زنا اربع بی اربع تشو ادا سلور گواهان فجلدوهم اللہ ویس زائدادا فجلدوهم او خیتو مد لگو ان کی دوی زمانین جلدتن اتیا کولے دا حدا سزا دو تحمد شوا ولا تقبلو دویم دا مقبل ویلهم دا دوی دا پارا شادتن گواهی ابدا همیشہ همیشہ و اولائک او دا تحمد لگو ان کی هم الفاسقون هم دوی کامل فاسقان دی کامل دا حد نو دلی خلق دی الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه صدقات فرات نصیب کی اللہ خیر برکت نصیب کریم ہمیں تہمت نہ مصدق غلط خبر نہ مصدق یا اللہ کریم ہمیں زمین نصیب صلی اللہ تعالی